Sıdk, doğru olma her şeyde Enbiya-i İzam'ın sıfatıdır. Biz de diyoruz ya, sıdk, emanet, tebliğ, ismet, fetanet. Evet. Evsaf-ı Hamse diyorsunuz. Avarızdan müberra olma, 6. bir vasıf. Bazılarınca müsellem bir gerçek. Bazılarınca zuhuna kurban edilmiş, unutulmuş bir husus. Hatırlatılmada yarar var. Hiçbir peygamber kavmi tarafından tiksinti duyulacak bir illete maruz kalmamıştır. Hep imrenilen insanlar olarak arz-ı endam etmiş. İster manevi hayatları itibariyle, ister maddi cismaniyetleri itibariyle her zaman takdirle bakılan insanlar olmuşlardır. Hazreti Cabir'in ifadesiyle zannediyor mu, yanlış söylüyorsam sonra düzeltirsiniz. Ayın 14'ü gecesinde sırtında bir beyaz gömlek, bir ona baktım, bir de aya baktım. Vallahi benim gözüm de o aydan çok parlaktı diyor. Hazreti Pir bu meseleye farklı bir zaviyeden bir katkıda bulunuyor. Diyor ki, onun mesajı böyle sevimli olduğu gibi aynı zamanda arkasında olan insanlar yaşlandığı, böyle el ayağa düştüğü, muhtaç olduğu dönemde ona karşı olumsuz, negatif bir tavır belirlememeleri için Allah Celle Celaluhu 63 sinni muallasında, muazzezesinde, mübarekisinde onu ruhunun ufkuna yürüttü diyor. Tabirler bana ait, mazmun ona ait. O bakımdan tabirlerdeki çirkinlik mazmunu da size karışık göstermesin. Mazmun güzel esası. Her halleriyle sevilecek insanlardı. Avarızdan münezzeh, mukaddes, müberra insanlardı. İşte bunların içinde o altıdan biri veya genel kabul çerçevesinde beşten biri İslam'ın beş esası gibi sıdktır. İnsanlığı kemalatı, insanlığın iftihar tablosunu kemalatı insaniyeye yine ondan mülhem yükselten sıdktır. Meselenin pozitif yanına böyle baktıktan sonra negatif yanına Ebu Cehil'i Esfel-i Safiline sukut ettiren de Galat-ı meşhurla Türkçemizi ifade ederiz. Kisp, kezip. Kisptir, yalandır. Düşüncelerinde yalan. Farklı şey söylüyor, farklı şeyi düşünüyor. Münafıklık bu. Tavırlarında yalan yönüyle. Hesapları başka ama farklı şekilde efendim kıvrım kıvrım bir hayat yaşıyor. İstikametten bahsediyor. Hiç tereddüt etmeden hukuku ammeye dair şeyleri hortumluyor. Bunların hepsi kavli, fiili, hali yalandır. His dünyası itibariyle o ölçüde bir heyecan tufanı yaşamadığı halde mesela namazda işte titrer diyelim. Oruç tutarken çok da o seviyenin insanı değildir. Yahu bu Ramazan öyle parlak ki insan hep bütün senenin Ramazan geçmesini istiyor. Şayet bu gerçekten içinden gelen ciddi, derin bir hissin sesi soluğuysa doğru, yoksa yalan. Müslümanlık adına yalan. Ruhumuzun abidesini ikame etmeye azmetmişiz. Kefenimiz boynumuzda, başka bir mülahazamız da yok. Varsa Allah yerin dibine batırsın. Ve gerçekten bu mülahazaların kahramanıysak çok iyi. Ama bunun onda biri doğru değilse yalan. İnsanı esveli safiline, münafıkların sukut edeceği yere düşüren bir yalan. Yalan o kadar kötü bir şey, sıdk da o kadar muazzam bir şey. İnsanlığın iftihar tablosu sıdık kahramanı. Ve ondan sonra onu ikinci derecede takip eden, peygamber olsaydı, gelseydi, peygamber olabilecek insan, ona da Sıddık-ı Ekber demişler. En büyük doğru demişler. Hazreti Ebu Bekir'e. Kerime-i Muallâ'yı, Mübeccele-i Muazzeze-i Mümtazesi sayılan analar anası, bütün analarımızı kendisine feda edeceğimiz Âişe validemize de Âişe-i Sıddık'a demişler. Sadece Âişe değil, Âişe validemiz değil, Zevce-i Nebevi değil, Âişe-i Sıddık'a. Yani bir yönüyle babasının sıddıkiyetiyle irtibatlı, babası da peygamberlerin sıddıkiyetiyle irtibatlı. Doğruluk havzundan beslenen insanlar. Kavli, fiili, hali, hilafi vaki hiçbir beyana düşmeyen insanlar. Lalü güher gibi beyanlarından dökülen her şey, sadakat incileri gibi dökülen insanlar demek. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam da öyle, Vezir-i Azam-ı Ebu Bekir de öyle. Onu görmeyen, tanımayan, kadri kıymeti ölçüsünde ona değer atfetmeyen ve aynı zamanda öyle değer atfetmeyenlerle beraber bir şey olacağını zanneden bir kısım saf derun, teologların kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. İnsanlığın iftihar tablosu sıddıklar üstü sıddık. Hazreti Ebu Bekir Sıddık-ı Ekber, öbürüne miktar koyamıyoruz. Âişe validemiz de Âişe-i Sıddık'a diyoruz. Sadakatin önemi vurgulanıyor burada. Bütün fezaili İslamiyenin en üstünde çok önemli bir yer ihraz eder sadakat. Onun için enbiya sıfatları da sayılırken evvela sıdk denir, doğruluk. Ebu Cehil'i, Ütbe'yi, Şeybe'yi, İbni Ebi Muayyid'i, esveli safiliğine tepe taklak atan, onların kavli, fiili, hali, hissi, ihsasi yalanlarıdır. İnsanlığı Cebrail'in, insanlığın iftihar tablosunu Cebrail'in önünde, yürüyeceği yolda yürü, top senin, çevkan senin dedirten de onun sadakatidir. Sadakati tabiatına mal etmesidir. Hilafi vakinin rüyasında bile kendisine musallat olmadığı bir nadideyi fıtrat cili ifadesiyle mutlak manada insanı kamil, eksiksiz, kusursuz. O Frenkçe tabiri bize ait o büyük zevat hakkında kullanmayı yakışıksız bulduğumuz için prototip demiyoruz. Ama öyle bir tip ki tamamen tamamiyete masar. Nasıl temsil ettiği din etemmiyet içinde, nasıl ekmeliyet içinde bir dinin temsilcisi, nasıl marzi ilahiye masariyet açısından bir marziyet zirvesini temsil ediyor, aynen kendisi de öyle o sadakat mevzuunda tasavvurlarımızı, tahayyüllerimizi aşan bir zirveyi ihraz buyurmuş ki Allah'ın en büyük lütfuna o sayede mazhardır. Evet. Mümine sadakat yaraşır, görse de ikra, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Sadıkların da diyebilirsiniz. Sadıkların yardımcısıdır Hazreti Allah demiş şair. Hamdi Yazır bu iki mısralık şeyi çok beğendiğinden Bakara Sure-i Cellesi'nde veya Fatiha'da tefsirinde zikreder. Yerini tam şey yapamadım Fatiha'da ama birinci ciltte zikreder bunu. Allah ondan da razı olsun. sadakata kilitlenmiş insanlardan da Allah ebeden razı olsun. Kendini dini mübini İslam'ı ilaya adamış, ruhu seyyidül enamın mesajına tercüman olmaya çalışan ve yitirilmiş gayeyi hayalimizi ve mefkuremizi yeniden vicdanlara duyurmaya çalışan, bu işin adanmışları, en önemli yanları sadakattir, doğruluktur. Konuşurken doğru konuşma, bir şey söylerken doğru söyleme, ibadette dost doğru olma, ne kadarsa o kadar üstünde görünmeme, kendini farklı şekilde ifadeye kalkmama, kalkışmama, kazancında dost doğru olma, tek bir arpadan bile hesap verecek duruma düşmeme adına, kılı kırk yararcasına, Türk atasözü, kılı kırk yararcasına yaşama, bu hizmete kendini adamış, ister ticari alanda, ister yatırım alanında, ister irşad alanında, ister hayati diğer birimlerde, memuriyette, tababette, mülkiyede, adliyede, daha başka birimlerde, Allah'ın kendilerine yüklediği sorumluluğu konumları itibariyle eda ederken, hep meseleyi bir yönüyle sıdk, doğruluk mihenginden geçirmeli, doğruluk endazesinden geçirmeli, doğru değilse ellerinin tersiyle itmeli, yerin dibine bat demelidirler onu. Böyle bir mesele, doğru olmayan bir mesele, İstanbul'un fethi bile olsa, kazandıktan sonra ayağın ucuyla itmeli, tekrar Bizans'a gitsin, lazım değil. Allah için olmamışsa, namı celili ilahi orada şehbal açmayacaksa, ruhi revani Muhammed'i orada nümayan olmayacaksa şayet, ve işin içine azıcık kendimizi karıştırıyorsak, yaptığımız iş, o iş itibariyle Fatih öyle değildir. Çünkü Allah Resulü ona hakimin müstedrekindedir o hadis-i şerif. لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurmuştur. Konstantiniyye dediğimiz İstanbul fethedilecektir bir gün. Onu fetheden emir başındaki serkar, sernuma, serdar. Ne güzel insan. Ve onun arkasında peyrevleri, onu takip eden insanlar ne güzel asker diyor. Bu açıdan da sorgulayamayız. İnsanlığın iftihar tablosu onun hakkında böyle pozitif bir resim çiziyor. Biz başka türlü onu göremeyiz. İnsanlığın iftihar tablosuna karşı saygısızlık yapmış oluruz. Ama umumi manada diyorum ki ben İstanbul'u fethettik, Belgrad'ı fethettik, Viyana'yı kuşattık, Avrupa'yı, kıta Avrupa'sını Avrupalıları sıkıştırdık. Bir yönüyle onlara da insanlık dersi verdik. Bağrımızı açtık. Müslümanlığın insanlığa nasıl baktığını gösterdik. O yüksek insani değerlerle bütün gönüllere esrarengiz şekilde aktık, sevdirdik. İnanan inandı, inanmayan da güvendi. Dost oldu, taraftar oldu, muhip oldu, sempatizan oldu. Kendi kendimize müstakil olacağımıza iyi dönemde vesayet altında bulunan gayrimüslimler, Hristiyan ve Yahudi, kendi dünyamızda falanın filanın zulmünü yaşamaktansa Osmanlı adaleti altında bayrağının dalgalandığı yerde vesayette yaşamayı tercih ederiz dediler. Öyleydi yani, senin ataların öyleydi. Evet, Viyana da fethedilse edilmedi, Roma'ya da gidilse, bütün bunlar hep o ilahi mülahazaya bağlı değilse, o yüce mefküre ikame etmeye, yıkılmaz şekilde bir kere daha inşa etmeye matuf değilse bence, kendi kendimizle yüzleştikten sonra, işin içinde bir bit yeniği varsa, kendimi düşünmüşsem, yani ben kendini mefküresine adamış insanlara diyorum bunu, başkaları beni alakadar etmez. Ben kabul ederlerse kardeşlerime diyorum. dostlarıma diyorum. Günde 5 vakit namazda yemin ederim, kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizan, Allah'ım ihya eyle onları diye duam içinde, o çerçeve içinde andığım insanlara diyorum. Başkası beni alakadar etmez. Gayeyi, hayallerini ikame etmeye kendisini adamış insanlar, kendileriyle yüzleştiklerinde İstanbul'un fethi, Belgrad'ın fethi, yer altından yolların yapılması, denizler aşırı yerlere ulaşılması, olmaz şeylerin olması, göklere helez onların kurulması, merihlerde, ütaritlerde, zuhallerde, orada sarayların yapılması, bütün bunlara muvaffak olsalar, bir de dönüş sonra nöronlarını adeta böyle bir teşrih masası üzerine yatırarak teker teker onları cimbizle yoklatsalar, mikroskopla baksalar, onlardan birisine bulaşmış böyle bir benlik varsa şayet, bir takdir hissi varsa şayet, yaptıkları bütün bu güzel şeyleri ayaklarının tersiyle itecek kadar o mevzuda sadakat içinde olmalı, Allah'a bağlılıklarını ortaya koymalıdırlar. Başkalarının başka şekilde o mevzuda bir kısım ruhsatları değerlendirmeleri, kendilerine göre bir kısım fetvalar icat etmeleri, ika etmeleri, kendini hak ve hakikati ikame etmeye adamış insanları aldatmamalı. Onlar tesvilatı şeytaniye, şeytani ins ve cin tesvilatı, ona karşı hep sur içinde sur oluşturmalı, sur içinde sur oluşturmalı, sur içinde sur oluşturmalı. Hazreti Gazali ifadesiyle hisnu hasin, o hisnu hasine girmeli, Allah'ın izni ve inayetiyle Allah'a sığınmalı, her türlü idlalat, ihvaat, tesvilat, tezinat, hems, lemiz, bütün şeytan dürtülerinden siyanet içinde, korunma içinde bulunmalıdırlar. Kardeşlerden beklenen bu sadakat iş yaparken de. Birilerini aldatırsak esasen farkına varmadan dinimizin sinesinde bir yara açmış oluruz. Bir yerde yatırım yapıyoruz, iş adamıyız. Birileriyle bir anlaşma yapıyoruz. Birilerine hak ve hakikati anlatıyoruz. Birileri bizi bir yere koymuş, bir şey zannediyor. Biz şahsi hayatımız itibariyle sadakati deldiğimiz takdirde, doğruluğu deldiğimiz takdirde hiç farkına varmadan karşı tarafın düşüncesinde, anlayışında ve size bakışında dinde bir delik açmış oluruz. Bu dinde delik derler. Bunda da boşluklar var derler. Bu da kalbur gibi olmuş derler. Bu açıdan da bir hukuk-ı amme gibidir yani. Dine kendini adamış insanlar dini deldirmemelidirler. Belki daha doğrusu diyaneti deldirmemelidirler. Öyle bir istikamet içinde yaşamalıdırlar ki Ebu Zeril Gıfari gibi bir yerde kefensiz, gömleksiz ölmelidirler. Kim gelir kaldırırsa kaldırsın. Kefenin boynunda iddiaları bunlar boş iddialar. Kefensiz, gömleksiz, ölmeye hazır ve teşne bulunma. Asıl mesele odur. Kur'an'a gönül vermiş, Kur'an dilbesteleri, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peyrevleri, o rehnumanın, o serdarın arkasında bulunduklarını hiç akıllarından çıkarmamalı. Dünyanın düşünün kaç şimdi kıta? 148'di, 150'yi geçti. Hedeflemişler bu sene olmazsa 2015'te 170 falan diyorlar. Girilmedik yerleri de 5-10 yer saydılar. Nüfusu en çok olan yer de 10 milyonluk yer yani. Dünyada girilmedik yerler dediler Kıtmir'e. Kıtmir'i ne alakadar eder? Fakat meraklanıyoruz. Evet, 170 ülkeye ulaşırsınız, 200 ülkeye de ulaşırsınız. Allah size bu imkanı vermiş. Bu imkanı vermekle فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ Allah'ın emrettiği gibi doğru olursanız, sözde, tavırda, davranışta, konuşmada, telkin ettiğiniz şeylerin arkasında olmakta ve yaptığınız şeylerde istikameti korumada başkalarını imrendirir. Bir ütopya yaşanan bir dünyadan gelmiş gibi kendinizi gösterirsiniz. Ya keşke biz de bu dünyaya akabilsek dedirsiniz. Ama hafizanallah, bir tarafta bir boşluk olursa, bir hakkaniyetsizlik olursa, bir kizp olursa, kezip yani. Ama Hazreti Pir de kizp tabirini meşhur olduğundan bunlara galat-ı meşhur deniyor, kullanılıyor. Hafizanallah, o zaman milletin bakışı da ona göre olur. Demek ki bunların din adına dayandıkları temel sistemlerde böyle boşluklar var derler. Ve dinden nefret ederler. Kimsenin hakkı yok insanları dinden nefret ettirmeye. Vazifemiz bizim onu sevdirmektir. Allah'ı sevdirmek, peygamberi sevdirmek sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı sevdirmek, dini sevdirmek. İnanır, dost olur, taraftar olur, sempatizan olur. Aman ilişmeyin, bu adamları iyi insan derler. Mütedahil daireler halinde bunların hepsi makbulümüzdür. Ve bunların oluşması sizin bu mevzudaki istikametinize vabestedir. Kimsenin de o surları yıkmaya, delmeye, karşı tarafın o mevzudaki kanaatini sarsmaya veya meseleyi farklı göstermeye hakkı yoktur. Ne olur öyle olunca? Devri Risalet Penai'den bugüne kadar gelen hakiki müminler Allah'ın huzurunda bu türlü insanlardan davacı olurlar. Biz bu emaneti bizden sonrakilere arızasız, kusursuz, kalbur gibi delik deşik etmeden verdik. Ama bunlar kalbur gibi onu delik deşik ettiler. Her gayri meşruyu meşru saydılar. İnsanları dinden kaçırdılar, ürküttüler. Davacıyız Allah'ım derler. Evet, meşru dairede değilse dünyaya ait zevkler, sefalar, imkanlar meşru dairede değilse, Allah'ın çizdiği çizgi içinde değilse, hesabını verebileceğimiz durumda değilse, bütün dünya bütün hezafiriyle yerin dibine bassın, bizi de batırsın. Ama meşru dairede ise Allah size o istikamette şehbal açma lütfunu ihsan buyursun. Sadakat yahu var levhalarda. Tekrar edelim. Mümine sadakat yaraşır, görse de ikra. Doğruların yani sadıkların yardımcısıdır Hazreti Allah. Doğru olmayana vah vah. Hususiyle öbür tarafta. İş adamı ve tüccar, bunlar olmasın diyemezsiniz zaten. Elhamdülillah bugün işte dedik dünyanın 140 ülkesi, şimdi 150'yi küsürü geçti yani. Ülkesinde ekonomik durumu orta ölçekte olan bir Türkiye var. O da ekonomik durumu çok iyi olan herkesi iştirak etmiyor o meseleye. O meseleye Türkiye'nin 81 vilayet mi? 81 vilayetinde işte bazı kimseler iştirak ediyor. Bir yönüyle Yavuz Bülent Vakiler'in Allah afiyet daimi ömrü tavil ihsan eylesin. 2 sene önceki olimpiyatlarda ifade ettiği gibi devlet-i aliye güçlü bir devlet diye adeta dünya üzerinde vesayet kurmuştu. François Kanuni'ye gelip sığındığı zamanda cihana meydan okumuştu koca hünkâr. Yani öyle bir milletten geldik. O dönemde bile dünyaya bu ölçüde açılma olmamıştı. Demişti yani. Bu bir hakikatin ifadesi. Şimdi güçle, kuvvetle, maddi imkanla olsa onlar yaparlardı bunu. Belli ki burada bir ikram-ı ilahi, bir ihsan-ı ilahi, Kanuni'nin biz onda biri olamayız. Allah sizlere bunu yaptırtıyor. Demek ikram-ı ilahi yani, bir ihsan-ı ilahi. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَى. Hazreti Pir kendi için kullanıyor. Bu Allah'ın bir fazlı yani. Veya başka bir yerde nefis cümleden adına vazife cümleden âlâ diyor. Alvar İmam ifadesiyle herkes yakşî men yaman, herkes buğday men saman. Allah buğdaya yaptırmadığı şeyi samana haşa size sunun. Estağfurullah. Hani kendime alayım ben onu saman. Evet. Allah yaptırtıyor. Belli ki Allah yaptırtıyor. Meseleye böyle bakarsak bu bizdeki şükür, hamdü sena duygusunu tetikler. Şimdi bunu kim yapıyor? İş adamları yapıyor, tüccar yapıyor. Hatta böyle kan ter içinde çalışan, değişik iş adamları yapıyor. Değişik vesilelerle arz etmiştim. Bu Vatikan'ın esas diyalogdan sorumlu temsilcilerinden bir tanesi Thomas Michel'dir. Buraya da defaatle geldi. Ve Türkiye'de sizinle alakalı yapılan konferanslara zannediyorum şimdiye kadar belki 50-60 konferansta bildiri sundu. Takdirleriyle. Evet. Önemli bir sima. Ona tesir eden nedir? Bunlar Türkiye'nin her yerini avuçları gibi biliyorlar. Çünkü bir dönemde Türkiye'de üniversitede hocalık yapmış. Güneydoğu'da bir yere gidiyor. Adam demircilik yapıyor. Demirci görmüşsünüzdür. Kıtmir de görmüştür. Ateşte kızdırırsınız. Efendim bir nar haline gelir adeta. Ateş haline gelir. Örsün üzerine alırsınız. Çekişle vurursunuz, döversiniz. Şekillendirmeye çalışırsınız. Ter dökersiniz bu arada. Sırılsıklam olursunuz. Böyle zor terleyerek kendi medar-ı maişetinizi kazanmaya çalışırsınız. Yanına sokuluyor. Laf olmasın, aynı ifade edemem. Yani ne yapıyorsun böyle? Çok zor da işim var. Çalışma mecburiyetindeyim ben. Niye yani diyor böyle zorlukla? Çünkü falan yerde bir okula bakıyorum ben diyor. Şimdi bu milletin ruhunda oluşan öyle bir duygudur ki bir yerde ateş karşısında demiri dövecek, bir yerde fırında çalışacak, bir yerde kendisini helak edecek şekilde başka bir işte bulunacak ama elinden avucundan artırdığı şeyle bir yerde bir şey yapmaya çalışacak. Örnek, insanımızın civan mertliği. Yine arz ettiğim bir husus, bunu arz etmiştim. Arz ettiğim bir husus. Kıtmir eskiden arkadaşlarımın daha mükemmel şimdi yapıyorlar. Henüz böyle toplum içinde himmet adına insanlara bir şey konuşan arkadaşlar alışmadıkları dönem, bilmedikleri diyemem ben. Herkes benden iyi bilir. Alışmadıkları bir dönemde her yerde çok utanmama rağmen ille de kıtmiri konuşturuyorlardı. Yine hiç unutmam. Bozyaka'da böyle 13 salon ne kadarsa o kadar, yani sizin dörtte biriniz kadar bir insan topluluğuna bir şey arz ettim ben. O gün mesele sadece, çünkü 80'li yıllar, 70'li yıllarda, 70'li yıllar değil mi? 70'li yıllarda Türkiye'nin içinde bazı yerler yapılıyordu. İzmir'de yurt, Ankara'da yurt, Kayseri'de yurt, belki dar dairede. Dar dairedeydi. Herkes bir şey taahhüt etti yani. Ben insanımızın o civan mertliğine hep hayran kalmışımdır. Herkes bir şey ikram etti. Ben Kıtmir orada hala o odamı belki bazen açık bazen kapalı tutuyorlar. Yatıp kalktığım odaydı orada. Talebelerle de meşgul oluyordum. Odama gittim ben. Biraz da utanıyordum. Bir şey istemeye utanıyordum. Kendim için istemiyorum. Hizmet için ama yine de utanıyordum. Belki biraz da tahassün, saklanma gibi bir şey. Arkamdan birdenbire birisi geldi. Askeriyeden emekli olmuş, emekli parasıyla bir ev almış. Orada vereceği bir şey yokmuş. Kapıyı çaldı, içeriye girdi. Herkes bir şey verdi. Hocam dedi, ben veremedim. Evimin anahtarları, bunları veriyorum dedi. Şimdi bu öyle bir histir ki, Allah'a inanmayınca olmaz bu mesele. İşte dünyanın 150 ülkesinde bugün Anadolu insanı varsa kendi değerleriyle, kendi kültürüyle esasen bu anlayış sonucunda olmuştur. Ama ben onu da istidrada arz edeyim. Hayır dedim, böyle milletin evini, anahtarını alacak durumda değiliz. İnsan verebileceği bir şey varsa verir. Hatta her şeyini birden de vermez. Sistem işlemeli ki her sene verebilsin. Bütün sistemi anahtarıyla teslim edersen gelecek sene bir şey veremezsin ki. O da ayrı bir dava. İstidradi bir mesele. Şimdi bu anlayışta olan insanlar elhamdülillah meselenin bir yanı onlar. Bu yaptıkları şeyleri Allah rızası için bu milli mefkuremizin, gaye-i hayalimizin, idealimizin dünyanın dört bir yanında ama hangi dairede olursa olsun kabul dairesinde, saygı duyma dairesinde, sessiz kalma dairesinde, ilişmeme dairesinde, hangi dairede olursa olsun, bu dairede bir insan kazanma esas, insan kazanmaya matuf. Değerlerimizi temsille, halle ortaya koyacağız. Aldığımız şeyler olabileceği gibi, verdiğimiz şeyler de olabilir. Bir alışveriştir. Siz sunarsınız orada, kabule şayan ise şayet vereceğiniz şeyler, öyle bir arz, taleple karşılanabilir. Ticari tabir bu. Pazar tabiri. Allah'ın izniyle esnafımız istikamet içinde bunu yapıyor. Yapıyorlar. Yaptılar. Bugüne kadar yaptılar. Ama başta biraz evvel arz ettiğim gibi ne yaparsak yapalım yani. Hatip hutbede konuşurken doğru konuşmalı. Vaiz kürsüde konuşurken doğru konuşmalı. İmam namaz kıldırırken doğru namaz kıldırmalı. Oruç tutan doğru oruç tutmalı. Tüccar, yatırımcı, sanayici, efendim, değişik işlerle meşgul olan insanlar da orada bulundukları birim itibariyle, yer itibariyle meselenin müsait olduğu ölçüde belvai amlardan istisna adına diyorum bunu. Müsait olduğu ölçüde sadakattan katiyen ayrılmamalılar. Allah onlara lütfeder, verir. Verdiklerinin 10 katını verir. Çok şahidi var bu meselenin. Bir taraftan da sistemlerini çağın gereklerine göre çok iyi işletmeliler. Harama girmeden akıllarını kullanmalılar. Himmetleri tek başına bir yerde bir işe yaramıyorsa himmet inzimamıyla büyük projelere talip olmalılar. Bakir Afrika'ya girmeliler. Bir manada yine bakir Brezilya'ya girmeliler. Arjantin'e girmeliler. Başkaları tarafından henüz böyle tam sömürülmemiş, sömürü vesayeti altına girmemiş ülkelere girmeliler. Yatırımlar yapmalılar. Bir taraftan aynı zamanda Türkiye zenginleşmeli. Bir diğer taraftan da oralarda olan hizmet, irşat hizmeti, eğitim hizmeti. Onlara da oralarda arka çıkmalılar. Yani yaptıkları bir şeyle çok şey yapmalılar Allah'ın izni inayetiyle. Ha, hizmete kendini adamış insanlar da bu arkadaşların teveccüh, güven, itimatlarının sarsılmaması için dünyaya girdikleri gibi elde ne varsa hanumanım, savurdum gitti, hanumanım kalmadı diyecek kadar o mevzuda hasbi, diğer gam, hiçbir şeysiz olmalıdırlar. Bankada bir şeyler olmamalı hizmete kendini vakfedenlerin. Arsa ticaretinde olmamalılar. Benim de bir yerde müsait bir evim olmalı falan düşünmemeliler. Babalarından miras kalmış, kayınpederlerinden miras kalmış veya kendilerini ticaret içinde bulmuşlar, işlerini yaparken olabilir, ona bir şey demem. Fakat benim vazifem hizmettir. Benim yeryüzünde bir dikili taşım olmamalı. Güvenen insanları aldatmış olurum o zaman. İtimadı sarsmış olurum. İtimat kırılınca da dünyanın dört bir yanına el uzatan o fedakar insanlar tereddüt yaşarlar. Acaba bunlar kendileri için mi bir şeyler yapıyorlar derler. 50 defa bizim hesaplarımızı, çığınlarımızı, kredi alanlarımızı yoklasalar sürekli hep Nuh Mete Yüksel Kıtmir için şöyle demişti, araştırdık züğürt bir adammış falan dedi. İnşallah Cenab-ı Hak züğürt olarak, ben zaten dünyaya gelirken züğürt gelmiştim. Sonra babam annem bana elbise giydirmişlerdi, züğürttüm. İnşallah giderken de öyle züğürt. Hatta kefenin bile olmasını istemem yani. Kefen de olmasın, üzerindeki elbiseyle gömsünler. Lazım değil. Lazım değil. Ha şunu da arz edeyim. Teliften gelen şeyler var. Hele aleme el açmamak için onları değerlendiriyorum. Ruhumun ufku diyemem ben. Benimki ufku olmaz da ruhumun çukuruna, çukurda diyemem dua olur. Neyse nereye gideceksem oraya gittiğim zaman da bütün onların hepsi hizmetindir. O kitaplar da hizmetindir. Satarlar onların olur, alırlar onların olur. 5-6 yerde kütüphanelerim var. Elime geçen maaşımla adeta kendim dilenci gibi yaşadım ama hep kitaba verdim. Fakat onlar da hepsi hizmetindir. Bir kere daha burada ilan ediyorum. Züğürt geldiğim gibi inşallah Allah züğürt olarak öbür tarafa gitmeye muvaffak eder. Sabahattin Zaim hocamızı tanımayan yoktu. O seviyedeki duayen bir elitti. Makamı cennet olsun. Büyük bir zata intisabı vardı. Fakat ufku çok engin, herkese karşı saygı duyandı. Evet, bunlarla ben o zat hakkında tezkiye mülazalarımı affedeyim. O ailesine de bu ruhu işlemişti. Kıtmir'de ta 60'lı yıllarda tanıdım ben onu. Türk ekonomisiyle alakalı verdiği konferansı kamplarda arkadaşlara zorla dinletmiştim ben. Türk ekonomisi nereye gidiyor diye ta o dönemlerde, 60'lı yıllarda. Bir aralık karşılaştığımızda okulların açıldığı, dünyaya açıldığı dönemde ki çok az yerdeydi. Belki 15-20 yer. O Hazret de fevkalade hassasiyetiyle, tecessüs duygusuyla okulların çok iyi gittiğini görmüş. Ama onun yanında iş adamlarının, yatırımcıların ve tüccarın gittikleri yerlerde veya çok gitmemişlerdi de çok başarılı olamadıklarından bahsetti. O meselede hakikaten mesele müşkül küşa bir ifade tarzıyla, problemi çözen bir ifade tarzıyla bana şunları söyledi. Dedi ki hocam dedi, Türkiye'de okul sistemimiz oturmuştu bizim. Öğretmenlerimiz vardı, rehber talebelerimiz vardı. Bir de sistemin felsefesi kabullenilmişti yani. Okul açalım, insan yetiştirelim, yurtlarımız olsun. Buralıkta da bu insanları o duygu ve düşünce itibariyle böyle Allah'ın izni inayetiyle çok sağlam, çok pozitif halde yetiştirelim falan. Bu duygu, bu düşünce oturmuştu Türkiye'de. Onun için biz sistemi burada söktük adeta veya buradan aldık götürdük orada kurduk. Başarılı olundu. Öğretmen o duygudaydı. Giden rehber talebe o duygudaydı. Bacılarımız o duygudaydı. Kardeşlerimiz o duygudaydı. Ama Türkiye'nin içinde ticari alanda, yatırım alanda, sanayi alanında henüz biz kendi düşüncemize göre sistemimizi kuramamıştık. Dolayısıyla o portatif şeyi burada söküp veya bir parçasını alıp dünyanın değişik yerlerinde aynı ölçüde başarılı olamamıştık. Ama bunu dediği şey mesela 90'lı yıllardı yani 90'lı yılların bilmem kaçındaydı. Neredeyse 15-20 sene geçti yani. Fakir buradayken o ruhun ruhuna yürüdü. Makamı cennet olsun tekrar diyeyim bunu. Fakat şimdi öyle değil elhamdülillah. Türkiye'de ister böyle işte Tuskon gibi zannediyorum arkadaşlar çoğu burada. İşte karşıları Zammeral Bey de var. Biraz evvel bizim Mustafa Günay Bey'i de gördüm ama burada evet. Bu arkadaşlar tanıdığım tanımadığım bir sürü arkadaşımız var burada. Allah sayılarını meşgul etsin, birlerini bin etsin. Şimdi o sistemi de belli ölçüde Türkiye'de oturttukları gibi inşallah bir gün tamamıyla oturur yani. En şiddetli ekonomik krizler yani, onun şiddetinde zelzele, fay kırılması karşısında bile sarsılmayacak kadar çok sağlam statiklerle, blokajlarla meseleyi Türkiye'nin içinde öyle oturturlarsa o sistemi aynıyla bütün dünyada da uygularlar Allah'ın izniyle. Belli ölçüde yapılıyor bu şu anda. Çok ciddi teveccüh var ve itimat var. Arkadaşların fakiri anlattığına göre yani böyle devlet başkanları filan veya o ülkenin işte ticaretiyle, sanayisiyle meşgul olan bakanları biz bu projeyi sizinle realize etmek istiyoruz diyorlar. Sizinle realize etmek istiyoruz diyorlar. İnşallah öyledir. Allah bizi kardeşlerimizle, kardeşlerimizi de bizimle utandırmasın. İnşallah utandırmayacaklar. Hep öyle gidecek, hep güven vaat edecekler Allah'ın izni inayetiyle. Mesele belli ölçüde oturmuştur. Fakat bütün dünyada kabul edilen adeta bir marka haline gelebilmek için, hatta sadece kendileri değil, bu arkadaşlarımızda öyle bir kıskançlık, aidiyet mülazatıyla başkalarını irdeme, kabul etmeme gibi bir şey de yoktur. O da bizim menfurumuzdur. Başkalarını da yanlarına alırlar. Başkalarıyla beraber bazı projeleri realize ederler Allah'ın izni inayetiyle. O bakımdan da refik kurumlarda, organizasyonlarda, dünyanın değişik yerlerinde inşallah, bugün böyle, yarın daha farklı bir seviyede meseleyi ele alırlar. Öbür gün daha bir oturmuşluk içinde meseleyi inşallah realize ederler. Daha sonra adeta dünyada bir marka haline gelirler. Ve Hristiyan'a da, Yahudi'ye de, Budist'e de, Şintoist'e de, Konfüçyüs'te de derler ki, bir iş yapılacaksa ancak bunlarla yapılır, dedirtirler. İşte, yatırımda, sanayide, evet, Hindi'de söyledim mi? Kardeşi görünce hatırladım. Yani isterse Müslüman olmasın, Hindular nezdinde de, Brahmanlar nezdinde de. Derler ki, yahu biz Ütopyalarda arıyorduk, meğer yaşanıyormuş bir yerde. İşte bu insanlarla iş yapılabilir. Bu da zamana vabestedir. Bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene. Beş sene insanlar sizi nabız tutarak istikamet içinde görürlerse, size sımsıkı sarılırlar. Bir urve-i vüska gibi. Bunlara tutunursak devrilmeyiz derler. Allah'ın inayetiyle. Evet. En-necatü fıs-sıdk. İşin başını sonuyla bağlayalım. Sonunu başıyla bağlayalım. Bu da hadisi şerif. Evet, necat, felah, fevz, başarı doğruluktadır. Doğruluğumuzla kendimizi ifade ettiğimiz zaman Allah'ın izni inayetiyle doğrulara bütün dünyanın kapıları ardına kadar açılacaktır kendi kendine. Top gülleleriyle değil, mancınıklarla değil. Bizzat sizin kapının tokmağına dokunmanızda o tık tık sesi işitenler buyurun sizi bekliyorduk diyecekler Allah'ın izni inayetiyle. Rabbim inayetini sizlerle beraber eylesin. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Allahümme inna nes'elükel huda ve tuqa ve l'afafe vel gina ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ali ve sahbihi ecmain.